سورة المزمل چې په دې سورت کې مقصد بیان او ترتیل القرآن ده دا به مقصد ده د قرآن کریم په خان داس باندې لوستل د شپې په عبادت کې خاص کرو په دې سورت کې دا موضوع ده ترتیل القرآن فی قیام الليل د شپې په منځ کې د الله کتاب ولولا ځکه دې سره تزکیه د نفس کې دې سره په انسان کې د ښه استعدادونه پیدا کیږي د الله بندگی وشي وروسته سورت مدثر کې وایي د ورځې دعوت د شپې عبادت د ورځې دعوت دا به کې ندی سبا د الله دین په دنیا کې عام کیږي تا ته هم پیدا یو خلکو ته هم پیدا هر چې دا مجرمان یا ستا په خلاف کې ولاړ دا ماته پرېږده دې سبا زه ګورم الله تعالی دې له بیړۍ تیاری کړي دي اور یې ورله تیار کړی دی او ته دې لپاره امتحان ګرځولی لکه د فرعون دپاره موسی علیه السلام امتحان و د قیامت ورځ راځي دا سورت چې نازل شو یو کال پورې نبی علیه السلام او صحابه کرامو تهجد وکړل څنګه تهجد چې دوی سی به ولاړو په شپه کې یا نمای شپه یا درېمه عیسه دولس ګنټې شپې مثلا نو شپږ ګنټې عبادت به کوو کله کله اته ګنټې نو کله به څلور ګنټې کوله کم از کم څلور ګنټې او زیات اته ګنټې دا ډېره سخت عبادت وو نو کال پس الله پاک دا قیام الليل وجوب منسوخ چې دا واجب نه دی او ترتیب منسوخ چې زه یې خیر دی نمایش پا یا درېمه دا مه تېروئ څومره چې وسه کېږي کې یوه ګنټه دې وسه کېږي نیمه ګنټه دې وسه کېږي لس ګنټه دې وسه کېږي د خپل وس مطابق عبادت وکړه الله دا یې وجه بیانوي ځکه چې کمزوري ده په انسانانو کې کارونه کوي تجارتونه لوزي جهادونه لوزي نو په دې وجه کې دا زه لازم کوم بیا بیا نشئ کولی د الله په عذاب به گرفتار شئ الله ثانی وکړل تهجد ختم نه دي خو لیکن د هغې هغه اندازې ختمه کړله چې اته ګنټې شپږ ګنټې عبادت لازم نه دی بلکې څونه دې وسه کېدل دا وجه ده په تهجد کې او په تراو کې عدد د رکعتونه نشته دی څونه چې دې وکړل نبی رسول الله به غالباً اته تر یولس پورې کله دیارلس پورې کول او په زید کې اجازه ورکړې ده دې د وجه نه په داسې مسلو کې چا څه لانجه نه ده په کار خو ښایسته مونځ په کار دی ښکلی مونځ چا شل لکاته وکړو شپاړس یې وکړو دولس یې وکړو دا یعنې کم وکړو دا جایز دي دا یعنې زیات کول هم جایز دی خو ښایسته مونځ په کار دی داسې مونځ نه چې دا بعضې خلک یې کوي چې بس شل لکاته یا نه هش رکاته پلس پنځلس منټو کې زر زر کې ځان خلاص کړي سم کمپیوټري مونځي داسې مونځ الله تعالی ته قبول نه وي داسې ورزش دی خلی دا الله تاسو په ادب باندې ودرېږه دا سورت دې باره کې راغلی و وسر وسه نور اعمال هم الله بیان کړي دي په دې سورت کې موضوع ده د ترتیل القرآن الامر بترتیل القرآن فی صلاة الليل الله حکم کوي چې قرآن تاسو خلی انداز باندې د شپې په تهجد کې ولولئ اوس هم دا امر دی په خامو لیکن مخکې خاص وقت ولا مقرر اوس وقت نه دی مقرر څومره چې دې وکړلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وشوله نو هغه باندې یره رااله نو کور ته راغی نو څادرې په سر راواچو شړی الله دا صورت پسې راولېږه چې یا مزمل یا څادر په سر کوونکي پاڅېږه بندگی د الله وکړه هغې ته زور ورکړه او بیا وروسته صورت کې ورته وایي چې بیا دعوت له زور ورکړه عبادت او دعوت چې کله راجمع شي انسان کې کمال پیدا شي خیر یې به ډېر خوریږي دنیا کې کم داعی کې چې عبادت نه وي د هغه دعوت کې اثر نه وي او چې کله سره اثر به عبادت کوي او دعوت نه کوي نو بیا شخصي خپل ځان له شخصي پیدا دې وکړه عام خلکو ته دې پیدا ونه رسېدله متعدي نه شولې دا دو صورتونه ځکه وایي عبادت هم وکوي دعوت هم وکړي په دې صورت کې داسې معنی به نه کې لکه بعضې ناپوهه خلکو کړې ده چې دې صورت کې هم دعوت مراد دا غلطه خبره ده بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا يا زمان نبي يا شړی په سر کوون کیا مزمل رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هغه چاته وا چې شړی په سن راچوي دی پروتی استراحت کی دیږي الله تعالی ته چې تا شړی په سن راچوي دا لری کا ځان قم پاسیگا دنی شړی نه پاسیگا قم اللیل نو د شپې ودرېگا ټول شپه او الا قليلا مگر لک شانتی کټ کټ چې ټول شپه عبادت نشته دی چې د ماخام نه سره پر بتی کم علما مبارک جدا نه کلی چلوي کاله 50 کاله د ما خوشن په داسه سر مونږ کړه ده نو دا بل اول ثابت نه شي مبالغه ده او که ثابت شي دا واقعات دا د ایو یو رای جوړه شوی وا چې ایو ته دا مثلا نو معلومه چې ټول شپه عبادت کول مکروه دي څونه ودریګو وې نسبه نه مایش په ودریګو یا کم کده نه ماینه هم لګ چې د نیمه نه کم کې خو به درې مې څه شي او زید علیه یا په نمایش په باندې زیات کا چې په نمای دي زیات کنه دوه درې مې بش کروسته په دې دوه مرکو کې دار ازي اول ولا قران لرا پجدا جدا لستلو بني ترتيل جدا جدا لستلو الترسيل والتجويد ورتل جدا جدا اول ولا قران لرا ترتيل بجدا جدا لستلو قران کي بجلتي نكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زر بنو بيد قران اسري پيدني شرسته قران تو قراري كتاب سمره جي بدي کي بمزر واني سوچونه دي کول کول دون ډيره پيدا والي او جي زر زر روان وي بيد قران نه پيدا کما خستري کي بدر قران الله کتاب دنه پ غلط طریقه به نه وي دا قران به دي بي رازي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا من راچو پتا باندې وي انا درنا قول ثقيل دا واحد واحد درنا دا رسول الله باندې به ډير بوجره واسه خلي به ته بدلل او دا قول ثقيل به دي وجم دي شي دي بيان کول لي به او په دي باندې عمل کول لي نو زه کترنا دا اسی خبري خو نه دي ګر هر کله چې درانه خبره در باندې واقع کیږي دا د پاره شپې عبادت وکړه قانون دار چې بوجونه سړي باندې الله تعالی سانی په سبب د قیام الليل د شپې د تهجد په وجه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا یقینا پاسېدل په شپه کې هي اشد وطئا دا ډېر سخت موافقت لري د خلی او د زړه واقوى مقيل ډېر برابرونکي د وینا لاره د ورځې کې په مانځه ته ودرې شوري نظر او دماغ به نه برابرېږي او ژبه به دوسه نه برابرېږي خطا کېږي بړې او چې د شپې ځان له د آرام په ځای کې ودرېږي نظر او ژبه به د یو بل سره موافق وي په څه چې په خوله راځي زړه کې باغ تېري او خبره به همدې روغ وي خطا کېږي بنا د شپې په راپاڅېدلو کې ډېر خیر هر چې ورځ دنه پاهي کې نور کارونه دي نو د شپې ځکه عبادت وکړه نو که د شپې سړی خوب کوي او د ورځې د دنیا کار کوي نو بیا به د الله بندګي څه وخت کوي ان لك في النهار سبحا طويلا ان لك في النهار سبحا طويلا يقنا ستا پورز کی مشغله دا وګدا سبحا سگ لامبو تو لامبو دا وګدا وګدی لامبو یعنی کارونه کی زکه رسول الله صم کارونه سود ملمانه برات الله دعوت به کاو د مرګورو تربیت به کاو نډیر نپلون ته نوس غاری دا اونډیر روجو ته اوس غاری دا نو چرګه دورزی ډیر کارونه د شپې بندگی وکړه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا ورسا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا يا دونم درب عام اوقات کې د الله ذکر کوا دغه آسان عبادت وتبتل اليه تبتيلا او من قطع شد الله ته په انقطاع حاصل معنی د اخلاص وکا تبتل دې ته اشاره هر څه فری دي صرف یو الله ته متوجه شي اخلص اليه بالاخلاص الله تبارک اخلاص وکا په اخلاص کولو باندې تبتل په لغت کې ترک نکاح ته وایي ندی کې اشاره دی ته چې د څه عبادت وکړي چې گویا کې ته د خزن جدای او صرف توجه دی الله ته خپل خزن دی توجه نه ای انسان او ته رجوع ک الله تعالی ته پر رجوع منقطع شه دی الله ته پین کتا جدا شه دی الله ته بجدای ان اخلاص وکړه سم عبادت وکړه توجه سره رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا د الله رب د مشرق او د مغرب دی ټول دنیا رب دی لا اله الا الله غنه بغیر بل اله نشته فتخذ وکیل ویني شغل ذمہ دار یعنی توکل په وګه خپل کارونه مته ورس پاره بندگی ولا کوا کارونه ورس پاره چې الله ته به مال رزق امره کې ای الله پاک ته به مال دشمنان هم ذلیل کې الله پاک ته به ما سره په دې کار کې مدد هم کې الله چې وکیل نه نیولې کنه به کار نشي کولای الله با من به توکل وکي چې الله د عبادت ګران کار دی بس په تا توکل تا ته میزان در ورس پاره توکیل به ډیر خزه مقام کې راولای شوی هر څه دا کافر دی ایس بس سکه واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا صبر کو په خبرو چې دا کافر اتاب سی وای اپری د دل په پرې حضور کې استا وای یعنی اتاب په مویا وکنزلی او تمکوا خپل کار وکړه کاروان تیری کې سپی بغافي دا دغه شان مثال لري تخبل کار کوا دی سپید غابی با ودرنی والمکذبین اولی النعمت ومهلهم قلیلا اپری دا ما لرا او دی تکذیب کون کو لرا چی دا حق نمانی اولی النعم خواندان دا خوش عیشی دی جونی ډیر مزیدار دی نعمتون دی خوری لگی دی و ما حلم قلیل لگا زمانا محلت وارک ما تی اپری دا اللہ وزد دا مالدارا دا مزید کون کی خلدی سزا گورم ان لدينا انكالا وجحيما ان لدينا انكالا وجحيما يكن زمان سر بيړي دي او ورګرم انكال جمع نه انكال لغا زنجيرون توجه خو کې چولې کې جیلې نو تکره خو کې زنجيرون چولې کې جهنم گرم اور. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. او موږ سره طعام د خاوند نه ختلو او عذاب درناک دی. غصه هغه ته وایي چې بس مرۍ کې نکري تیریږي بیا نه د ډېرې زیږوالي او تریخوالي او ګرموالي د وجه دا به کله راځي. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. په کومه ورځ چې اوبه خوځېږي دا ځمکه او غرونه رجب خوځېدل ته حرکت به وکړي زلزله به پرې راشي لکه مخکې زلزلې تشریح مو وکړه. وکانت الجبال او شي به دا غرونه كثيبا مهيلا په شان ته د شګو د ډېرکۍ بېدونکي مهیل چې بېږي کثیر د شګو ډېرکۍ شګې شګې به شي دا غټ غټ کمرې به ماتې شي زره زره به شي الوزي به بېږي به داسې کته به را بېږي او الوزي به هم. الله تعالی اوس د قوم ته خطاب کوي. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يقول من رأي قرية تاس رسول جواد بتاسو جواب البلاغ دين تبليغ بديك وعي ورك جمال الله استادين پیش کرد لکه من چه سنگر علی گره فرعون تا رسول چه اغو موسیٰ علیہ السلام داو مد کافری مشابیده ده فرعونین و سر او نبیر اسلام ده موسیٰ علیہ السلام سو مشابیده. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. پس نافرمانی وکد فرعون دخبل رسولنا چه موسى عليه الصلاة والسلام نمارا ونی دلر پرانی ولو وبيلا سخت سره دریاب کی اللہ تباک نو دنبی خلاب کی مود ری گئی دخشان بحلاکش دخد دنیا عذاب وز داخرت. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نو څنګه به تاسو ځان بچ کړئ ان کفر تم کې چرته کفر مو کو یومن دا غوړ دین وزان څنګه خلاص یجل الولدان شی به چې ګرځي یجل الولدان چې ګرځي به پای کې ماشومان شی به سپینګیری ماشومان به پای کې سپینګیری کیږي یجل الولدان ګرځي به ماشومان را سپینګیری دا ورځ به سپینګیری ولی به سپینګیری وجه دا ده لطولی ذالک الیوم دا ورځ ډیر اوږده ده او بل لحوله هیبت یې ډیر ده سړي به چې غم ډېري هبت ډېري به زر سپینګیری کي نو دا ورځ به څنګه خلاص شي که کفر دی وکړو. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به اسمان به چاودونکي په دې ورځ اسمان به مرماتي كان وعده مفعولا دا وعده د الله پوره کړی شوی الله دا وعده کړی دا به خامخا پوره کړي. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. همیشه چې کله چې هبت بیان شي الله دا ټکی راوړي یقینا دا سورته او دا آیتونه چې دي تذکرته یاداشت تاسو لپاره. فمن شاء اتخذ دا چا چې کوي نو ودی نسی الى ربه سبيلا اخبر رب تعالی را الله تعالی تعالی رسنګ نیولي بالایمان والعمل الصالح الله تعالی راونی سه چاغه دی بچ کی دا غورز د عذابونو د تقریبون نه الله تعالی راونی سه ایمان راوړه الله رسول منا عقیده توحید جوړه کا اور سره بندگی کوا لکه دا د قران عادت دی چې روسته تشریک کی څنګه لار الله ته مونی سو نه الله تعالی فرمایي هغه د قران په لستل قران وای د شپې ډیر منځونه کوي زکاتونه ور کوي استغفار وغواړي jihad وکي د الله په لار کې حلال مال پیدا کوي دا ټول د نجات لاري دی الله تعالى دلار نقوله طريقة خيدي هاد جوس. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك يقين استارب يعلم الله بيجي بدي أنك تقوم چتو ودريجي تهجد تا أدنى من ثلثي الليل قريب دو درمي دشبو تا دشبو چه دو درمي سجدي تا قريب ودريجي ونسبة ونمائي تکل نزده ودريجي وثلثة ودرمي سيت دا پا ابتداد اسلام کی داغ طريقه باني تهجد واجبو وطائفة من الذين ما كاو اغدالا دا مؤمنانو چه تاثر داغ مدريجي دشبو اندازه صحابو تا نو معلومه زكا گنتين نوی فرمای والله يقدر الليل والنهار الله انداز کیش پاور الله ته انداز معلومه چې څو غنټه د تاسو نه ودرې دلې څو منټه ودرې دلې دا انداز الله ته معلومه نه الله وي ما ته دا پته چې ته عبادت کې پدې ته الله ته لار دی نیولې دا خل را ده خدای لګه سخت ده نو ځان ته اسانه کې اسانه ده دا عالم الله ته دا پته والله ته سو چې هیڅ کله تاسو براګیر نه کې دی عبادت لره دی شپې لره احساس ته وینې الله ته تیغو طاقت به ونه لره پدې طریقه عبادت چې په من لازم شي خو چرته کولای شو بتاب علیکم اللہ ربانی میرا بانی وکڑلا میرا بانی دار فقر و ماتے اصلا میرا قرآن وصل ولی کم چی آسانی تاستا قرآن پنز آیات ویلیش لس آیات ویلیش یو رکات کے دو رکات پنز رکات لس سونا چی گئے در یو جدا دا علیمہ اللہ تا پتا وان سیکون منکو مردہ پتا سکو بات خیلنا جوڑے کاغت ویلیش نیم شپا با ودری گی دا چھت کولیش واخرون ادربون پی لردہ نور کسان بای سفر بکی بس مک یبتغون من پزل اللہ لٹھئی بدا اللہ پزل تجارت پس با وطری غریبانان تجارت سے وطل دام دا دینی و برخ دا عبداللہ بن مسعود دے جہاد سے برابر دے حلال مال سے پیدا کی خود سے ڈر باب سے نہ رکھی گئی جی بس با بار ملکوں کی ناس دے خزر اس تے رکھڑی پنج کال ولس کال ناس دے نہ بچو تو پوچھتے نہ خزر اس نشت نہ ظلم دے دسے تے دے نور تجارب سے الگ وقت پر اوج جگہ او کی بیرش واخرون نور کسان بھی قاتلون فی سبیل اللہ اللہ لار کے بجنگ دا مکی صورت مکہ کی جہاد نہ ولا اللہ مخ کنا زین سازی کڑے واجے دس وقت برازی تاس جہاد ہم کوی پر جہاد کی بے دون عقدہ عبادتوں نے کی فقر وما تيسر منه نتاس اول ولي كم چي اساني تاس تا قران سنة چي تاسان يعني دا تحجد پر الله اندازم قرار نکر ني دا تلاوت مقدارو خود چي وسي پارا بوي نيم بوي پاو بوي دو بوي نا سنة چي دا وسي كي در سورا كاتا باكي سنة چي دا وسي كي دا دا الله طرف اساني دا تحجد ما پريدا واقعي مسلمات زكاة مانزا پابندي فرض او زكاة ورکوي واقرد الله قردن عسنا وقرد ورکوي الله قرد كستا ان مال لگوي دا الله تعالی رانی ولی د مونږ په باندې پنجې دی کول او زکات دی ورکاو او صدقې دی کول او کله چې جهاد فرض هغه دی کاو د شپې تاجود بس ان شاء الله تعالی راوونه ولا خدای اعمال چې موږ نو څه چل به وشي او ما تقدمو له پس کوم خیر او هغه چې تاسو لګی د خپل ځانو د پاره څه خیر ځان د پاره د کوم نیک عمل وکړه خیر هر نیک عمل ته وایي وایي کړي کې تعمیم بعد تخصیص چې ځان له دا اعمال نه دي نور خیرونه د مخلوقات او احسانات دی اخلاق دی خدمتونه دي ډیر شه دي امر بالمعروف نهي عن المنکر تجدو عند الله دا به تاسو مند کوي دا الله سره دا ای بدله به ضروري هغه عمل بلته موجوده هو خيرا و اعظم اجرا دا ډیر غوره دي او ډیر لوی دي په اعتبار دا اجر دا کوم عمل چې تاسو مخکې لګلې دي دا ډیر غوره دي او ډیر لوی اجر دي د الله په نس باندې واستغفر الله د الله نه بخنه مغواړي ځکه د انسان نه ګناه کوي چې نیکی سره کوي کنه ګناه وسره نه او یا موجوده خو استغفار سره غواړي بس دا کامیابی ان الله غفور رحیم اللہ تعالیٰ بکن کے مہربان ذات دے.